Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Media Expert to you. Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy. Media Expert to you. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 września. Jest 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Płonie 5 hektarów trzcinowisk na szczecińskim Międzyodrzu. W akcji dwa samoloty i łodzie. Zakazane symbole w Kłajpedzie na Litwie. Chodzi o literę Z, symbol rosyjskiej okupacji w Ukrainie. Aleksandra Tarnowska z Nagrodą Kościelskich za powieść W niebogłos. Dwa samoloty i trzy łodzie gaszą pożar trzcinowiska na szczecińskim Międzyodrzu w okolicy Wielkiego Bagna Kurowskiego. Sygnał o pojawieniu się ognia służby dostały około godziny 15. Płonie 5 hektarów trzcinowisk, gasi je 5 zastępów straży pożarnej. Na czas akcji na lotnisku Szczecin-Dąbie utworzono czasowo punkt tankowania dromaderów. Jest nazywana polskimi Termopilami. W 85. rocznicę bitwy pod Wizną na Strękowej Górze koło Wizny oddano hołd bohaterom walk. Przez 4 dni, od 7 do 10 września 1939 roku, 720 żołnierzy polskich pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa stawiało opór 42 tysiącom żołnierzy niemieckich. Kapitan Raginis złożył przysięgę, że żywy nie opuści posterunku i wysadził się granatem. Jego szczątki pochowano w miejscu, gdzie zginął. Wśród wystrzałów ubogą. Jestem z Sokowa Podlaskiego. Dowiedziawszy się o tej bitwie, że tutaj miało coś takiego miejsce, zainteresowałem się tym i postanowiłem przyjechać. O tym nie wolno zapominać. Chłopaki walczyli. Ciebie wzywam, majorze Władysławie Raginis, który nie uląkłeś się miażdżącej przewagi wroga i mężnie wypełniłeś powierzone ci zadanie. Stań do apelu! W 1939 roku, w dniach 7-10 września, na odcinku Wizna trwały walki, które miały spowodować opóźnienie wojsk niemieckich w marszu na Wrześć. Poległ kapitan Raginis, poległ jego zastępca, porucznik Brykalski. To była ta cena, jaką zapłacili nasi żołnierze za to, żeby inne wojska polskie mogły się bezpiecznie wycofywać. To był oficer przedwojenny, który ponad wszystko cenił ojczyznę i obowiązek. Jeżeli przysiągł, że wykona rozkaz, to tego rozkazu dotrzymał. Do salwy! Honorowe! Ładuj! Salwą! Palu! Ładuj! W 2012 roku ówczesny minister obrony Tomasz Siemoniak podpisał decyzję o pośmiertnym awansowaniu kapitana Władysława Raginisa na stopień majora. Zakazane symbole litery Z pojawiły się w kilku miejscach w Kłajpedzie na Litwie. Sprawę bada policja. Litera Z stała się symbolem rosyjskiej okupacji w Ukrainie. Policja w Kłajpedzie otrzymała zgłoszenie o tym, że litera Z została namalowana na różnych obiektach. Symbol pojawił się m.in. na samochodach, drzwiach od klatek schodowych, ścianach budynków oraz oknach jednej z aptek i na kościelnym dzwonie. Służby porządkowe wszczęły dochodzenie w sprawie naruszenia porządku publicznego. Litwa zabrania demonstrowania symboli związanych z rosyjską agresją na Ukrainie. Oprócz litery Z zakaz dotyczy też litery V oraz wstęgi świętego Jerzego, nazywanej też Georgijewską. Litwini nie pozwalają też eksponować publicznie symboli związanych ze Związkiem Radzieckim czy III Rzeszą. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 500 000 Izraelczyków zebrało się wczoraj wieczorem w Tel Awiwie, by protestować przeciw rządowi, żądając jak najszybszego przyjęcia zawieszenia broni z Hamasem, które uwolniłoby więzionych w Strefie Gazy zakładników, podali organizatorzy. Według tych szacunków była to największa demonstracja w 76-letniej historii Izraela. Mniej liczne odbyły się w Jerozolimie, Hajfie, Berszewie, Cezarei i innych miastach. Tam na ulicę wyszło 250 tysięcy osób. W całym Izraelu od miesięcy odbywają się regularne protesty w obronie pojmanych. W ataku terrorystycznym 7 października 2023 roku Hamas porwał 251 zakładników. 97 z nich jest wciąż więzionych w Strefie Gazy. Część z nich prawdopodobnie już nie żyje. Aleksandra Tarnowska z powieścią W niebogłos została tegoroczną laureatką Nagrody Kościelskich. Decyzję ogłosiła Fundacja imienia Kościelskich z siedzibą w Genewie. Jednym z motywów powieści Aleksandry Tarnowskiej jest muzyka. Laureatka mówiła w Polskim Radiu, że przy tworzeniu postaci głównego bohatera inspirowała się prawdziwymi muzykami. W trakcie budowania tej postaci i w ogóle niektórych wątków ja odsłuchiwałam także archiwalne rozmowy źródeł z osób różnych, grających nie tylko na przykład na harmonii, nie tylko harmonistów, ale także śpiewaków, prawda, każdego, tak jakby każdej osoby, która w tamtych czasach tworzyła muzykę albo chciała.

Elżbieta Rożycka, Maciek Załęcki i Krzysztof Łoniewski przy mikrofonie. W takim składzie niezmienionym zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Od razu przypominamy numer telefonu do nas 227 trójek w każdej sprawie. Na przykład tenisowej, bo zaraz będziemy, no może nie zaraz, za 20 minut rozmawiać z Lechem Sidorem o kończącym się US Open. Jeżeli chodzi o sprawy żużlowe, to trwa pierwszy półfinał w PGA Ekstralidze. Apator Toruń dość niespodziewanie prowadził siebie z mistrzem kraju motorem Lublin 41-37. O godzinie 19:15 początek meczu Stali Gorzów ze Spartą Wrocław, to oczywiście drugie spotkanie półfinałowe. Pozostając przy motorsporcie, Kajetan Kajetanowicz był trzeci w rajdzie Akropolu w kategorii WRC 2 Challenger. W tej najbardziej prestiżowej WRC zwyciężył Belg Thierry Neuville. Co jeszcze ciekawego? No oczywiście siatkówka, trwa memoriał Tomasza Wójtowicza w Lublinie. W meczu o trzecie miejsce Lug Lublin pokonała Sekoresowie Rzeszów 3-0. Powoli rozpoczyna się spotkanie Jastrzębskiego Węgla z Sir Safety Perugia z Włoch. To mecz o pierwsze miejsce. To teraz posłuchamy Dawida Podsiadły, jego zawsze warto posłuchać, a potem będzie interesująco. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Stop. Prawie kwadrans po godzinie 18. Proszę Państwa, proszę siodłać konie. W Warszawie na torze Służewiec odbyła się piąta edycja Warsaw Jumping, najbardziej wyczekiwanego wydarzenia jeździeckiego w Polsce. Punktem kulminacyjnym był wielki finał Europejskiego Pucharu Narodów w skokach przez przeszkody. Hipicznemu zamieszaniu przyglądał się Adam Malecki. Halo Adam! Już kolejna edycja tego wydarzenia. Piąta edycja Warsaw Jumping, czwarty finał w Warszawie. Dzień dobry, nazywam się Artur Kapelko, jestem członkiem zarządu Totalizatora Sportowego. Pochwały od Europejskiej Federacji Jeździeckiej. Myślę, że sama nazwa Europejski Finał pokazuje, że wizytówka jest znakomita. Jak rozmawiamy z uczestnikami z Irlandii czy z Francji, widać, że robi to na nich wrażenie. Nation's sensation at the Longines Series Final in Warsaw 2024. Who will become the winner? Will it be Ireland or the Italy for the third time in the row? Za nami 4 dni bardzo emocjonujących zawodów. Dzisiaj najważniejszy, czyli wielki finał Europejskiego Pucharu Narodów w skokach przez przeszkody, Longines Series. Jędrzej Puzyński, rzecznik prasowy Warsaw Jumping. Znakomite zwycięstwo zespołu włoskiego. Udało im się już po raz trzeci wygrać ten cykl, więc ewidentnie Warszawa jest dla nich bardzo szczęśliwym miastem i cykl jest dla nich też bardzo szczęśliwym cyklem. Proszę Państwa, wow! 41-73 po raz trzeci wygrywa Italia i po raz trzeci w jej składzie do zwycięstwa poprowadził tę ekipę Pier Giorgio Bucci. Sono Pier Giorgio Bucci. Io sono Emanuele Gamilli. Alberto Zorzi. Giulia Martirengo Marche. Jak gospodarze, Polacy wypadli. Polacy zajęli 8 miejsce po bardzo dobrym występie, no potwierdzając tym samym, że są w tej europejskiej czołówce i choć tym razem nie udało im się stanąć na podium, no to walczyli dzielnie i udało im się uplasować w tej pierwszej dziesiątce, właśnie na 8 miejscu. Powiedz o Warsaw Jumping. No zawody uważam, że jak jeździmy po świecie, to naprawdę one nie odbiegają od światowych parkurów. Dawid Kubicki, mistrz Polski i olimpijczyk z Paryża w skokach przez przeszkody. Są naprawdę świetnie przygotowane. Stań się naszymi trochę oczami, jeżeli chodzi o taki przejazd. Jest to bardzo techniczny sport. My mamy bardzo mało czasu też na reakcję. Zawodnik decyduje o tym, w którym miejscu koń powinien się odbić. Nie za blisko, nie za daleko do przeszkody. To jest rola głównie zawodnika. Że koń intuicyjnie nie skoczy? Skaczą konie luzem same, ale zdecydowanie im łatwiej, jeżeli człowiek nad tym panuje. Przecież nawiązujesz do pięknych tradycji swojego taty, który też był na igrzyskach. No piękna rodzinna tradycja. On ostatnim był olimpijczykiem 20 lat temu w Atenach. No i co? Chyba taka puenta, że warto marzyć i marzenia się spełniają. Riding good story, Dibari, it's Jessica Merrick from Ireland. Kiedy zostaną już wręczone nagrody, to dzieciaki wejdą do akcji, prawda? Przekazujemy główną arenę Warsaw Jumping dla zwycięzców Ligi Hobby Horse, skok na tor. Mam na imię Sonia. Hobby horsing polega na tym, że ludzie, którzy na przykład nie mają swojego konia, nie stać ich na to i nie mają takich warunków na przykład, mogą mieć właśnie hobby horsa i różne dodatki i sobie się bawić. To jest major. To jest tak jakby głowa konia na patyku, no to jest sport w wersji zabawy. Powiedz, jakie są zasady. Potęga skoku, czyli zaczyna się na przykład od 10 cm, później 20 i tak w górę. I ten, kto skoczy najwięcej, wygrywa. W hobby horsingu nie jest ważny, jak wysoko skoczysz, tylko ważniejsza jest technika. Na przykład technika polska, technika fińska. A polska na czym polega? Galopujesz powiedzmy na prawą nogę, to lewą nogę bierzesz przed nogę i się odbijasz z drugiej nogi. Powiedz mi, jak się nazywa twój konik? Ma na imię Impuls. Trochę opisz, jak wygląda. Jest gniada, ma 6 lat. Czyli lubisz konie? Tak, bardzo. I mam konia. Masz? Tsunami. Tsunami, nieźle. Czyli ma temperament. Końska cukierenka, czy koń jest tutaj mile widziany, żeby przyszedł i coś sobie zjadł? Oczywiście, może przyjść i popróbować wszystkiego. I naturalnych smakołyków, i smakołyków dekorowanych. Czego się składają smaczki? Przeróżnie, na przykład mamy buraczane, jabłkowe, banany. Konie w ogóle lubią smakołyki? Uwielbiają. Co w środku jest? Tak. To świeże warzywa i owoce i płatki owsiane. Ciekawą, kolorową relację przygotował Adam Malecki, fan hobby horsingu. Teraz będzie gogol bordello, a potem będziemy zjeżdżali na snowboardzie w Polsce, na śniegu, naprawdę. Don't believe them for a moment, for

ewolucji. Jest ona używana dla kadr polski freestylu, nart i snowboardu. Oczywiście także zapraszamy wszystkich normalnych, zwykłych ludzi, którzy mają ochotę potrenować i nauczyć się na niej skakać. W każdy dzień można przyjeżdżać za niedużą opłatą. Można naprawdę super spędzić dzień i w dodatku jeszcze nauczyć się i potrenować swoje umiejętności. To świetna sprawa przed sezonem, żeby nie tracić czasu, mówi reprezentant Polski we freestylu snowboardowym Krzysztof Owczarek, rocznik 2004. Można na pewno próbować nowe triki, takich, które właśnie nigdy nie robiłem na śniegu. Teraz byłem przed chwilą na poduszce i robię trik, którego wcześniej mi się nie udało nigdy na śniegu, ustać backside double 10. W bardzo prostym powiedzeniu to są dwa salta w tył z połączeniem z pełnym obrotem w płaskiej osi, no 360 stopni. Podobnego zdania jest były snowboardzista, olimpijczyk Michał Ligocki. Najazd mamy na igielicie, czyli taki plastikowy materiał, po którym deski, narty jadą bez problemu. W związku z czym wybijamy, profil skoczni jest praktycznie taki, jak bardzo często można spotkać w snowparku czy na zawodach. No i my, zawodnicy, możemy tam spokojnie, bezpiecznie trenować takie triki, które w zimie chcielibyśmy spróbować, czy których boimy się zrobić, no bo często lądowanie na śniegu no jest dużo bardziej bolesne i niebezpieczne niż w takiej poduszce, więc tu jak opanujemy skoki i złapiemy tą kontrolę w locie, to będzie nam dużo łatwiej to przełożyć na śnieg, więc teraz jest taki okres, że wszyscy na ten śnieg czekamy i możemy przygotować się do tego, skacząc w rababank. Robi wrażenie, prawda? Wrażenie robi też informacja dotycząca śniegu. Tak, będzie 20 ton prawdziwego śniegu. Skąd, jak jeszcze dobrze nie skończyło się lato, tłumaczy Michał Ligocki, którego oczywiście też tam nie zabraknie. Z lokalnego lodowiska chłopaki zwiozą około 20 ton śniegu. Śnieg ma to do siebie, że w takich warunkach się topi, natomiast jeżeli przywiozą chłopaki go naprawdę dużo, odpowiednio przykryją płachtami jakimiś izolacyjnymi, no to on powinien wytrzymać do tego jakieś zabezpieczenie, żeby się błoto nie robiło, więc myślę, że ten śnieg będzie i naprawdę będzie fajna jazda. A Krzysztof Owczarek, który będzie szlifował formę przed sezonem reprezentacyjnym we freestylu, tak zareagował na wiadomość o śniegu. A, to Rayli, możliwe, ale to nie jestem pewien, czy na tym evencie będzie 20 ton śniegu. Oglądajcie nasze social media, zobaczycie, na czym to polega. Michał Ligocki, Krzysztof Owczarek, tak nas znajdziecie na Instagramie? Tak. Krzysztof Owczarek zdziwiony trochę tym, że śnieg... No zdecydowanie ciepły miesiąc jak na śnieg. A Michał Ligocki wierzy w to, że będzie śnieg i wie, że będzie ten śnieg. Ale no, oczywiście, nie? Takie rzeczy się robiło ze szwagrem, a Krzysiu chyba trochę musi jeszcze przygotować pewnie do jakichś tam poprawek na studiach wrześniowych, więc może nie ma jak gdyby głowy do tego za bardzo, ale tak, śnieg będzie w Rabce. To również świetna okazja, żeby się czegoś nauczyć dzięki wykwalifikowanym trenerom, którzy będą służyć pomocą, zapewnia Paweł Jaworski. Będą podpowiadali wszystkim, jak mają się zachowywać na obiekcie, jak mają próbować, jak podejść, jak to wszystko zrobić tak, żeby nie było problemu po prostu jakby psychicznego, żeby przełamać ten strach skoku w skoczeniu na rurkę i zjeżdżaniu z mini rampy. Muzyczne wrażenia zapewnią znani artyści, tacy jak DJ Finger, John Suo, Coach Motel oraz Mixer. Wieczorem odbędzie się kino pod gołym niebem z filmowymi premierami. To wszystko w następny weekend w Rabce Zdrój. O czym opowiadał Norbert Michalak. W studiu zameldował się Lech Sidor, co znaczy, że za moment będziemy zajmowali się tenisem i wielkoszlemowym US Open. Lechu, pozwolisz? Dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry, tak, tak. Jest telefon do ciebie. Dobry wieczór. Bardzo, ale to bardzo czekam na pana Sidora. Specjalnie radio przy uchu trzymam. I teraz tak, jak on komentuje mecz, to normalnie ten głos jeszcze podgłaszam, a jak inni, to ściszam. I teraz bym prosił, żeby się konkretnie wypowiedzieć, a to jest fachowiec, nie? Co na temat gry Igi powie i na temat gry Hurkacza? Co on by zmienił, co by ulepszył? Drogi słuchaczu, na pewno zadamy te pytania. Lech Sidor się już uśmiecha, odpowie wyczerpująco, ale zanim porozmawiamy o US Open, to jeszcze Sophie Tucker. When I said it out loud, it wasn't as strong as it was in my head. I tried not to think about it, so it came back louder. I think it's been about a year since I became a snob. Decided not to play along, so it grew bigger. Me and my head have become very, very, very close. We decided not to tell you, to tell you about it. We're just gonna play it safe, do what we know. Play it cool, lay low. superiority complex. And here I am playing by myself. Me and my inferiority contest. I'm not winning, but I'm having a very good time. Original thought, I'm not trying to whisper what should be bought, but I can't imagine being out of control. Knocked off the top, my head and I, when I'm all alone, but we're in my prime, don't want the throne. What I'm doing just fine, just so long as I'm having a real good time. Sophie Tucker, a my z Lechem Sidorem już zdążyliśmy zagadać się, ale nie o tenisie, o treningu kolarskim. Tłumaczył mi Lech Arka na swojego treningu, dość skomplikowany i wyczerpujący. Lechu, jeszcze raz dzień dobry i jeszcze raz proszę cię o chwilę cierpliwości. Wiem, że jesteś głodny po treningu rowerowym, ale musisz chwilę wytrzymać, bo jeszcze Janek Paklowski przygotował ciekawostki prosto z oceny dotyczącej US Open. Przed dzisiejszym finałem amerykańskie media rozkładają na czynniki pierwsze, co oczywiście nie dziwi, historię tenisa Stanów Zjednoczonych, w tym właśnie względzie. Taylor Fritz został pierwszym Amerykaninem od 2006 roku, który zagra w finale US Open. Zresztą tenisista ze Stanów Zjednoczonych nie wygrał turnieju Wielkiego Szlema od 2003 roku. Andy Roddick, his first Grand Slam title is the US Open Championship. Warto podkreślić, że nie tylko finały zapełniały korty do ostatniego miejsca, w tym kort główny, który jest największym tenisowym obiektem na świecie. Ladies and gentlemen, your 2024 US Open Women's Champion, Aryna Sabalenka. Sprzedaż biletów osiąga historyczne rekordy. Amerykańskie Stowarzyszenie Tenisowe poinformowało, że w tym roku ponad 1 000 000 fanów ma w sumie pojawić się na nowojorskich obiektach. Najwięcej w 56-letniej historii. Tylko w pierwszym dniu zawodów na korty przyszło blisko 75 tysięcy widzów. Również na nagrody dla zawodników i zawodniczek przeznaczono rekordową pulę wynoszącą 75 milionów dolarów. W porównaniu z poprzednim rokiem suma nagród na US Open wzrosła o 10 milionów dolarów. Ogólna pula 75 milionów finansowych nagród, jaka przeznaczona jest dla tenisistów w Nowym Jorku, to najwyższa suma w porównaniu z trzema pozostałymi zawodami spod znaku Wielkiego Szlema. Drugi pod tym względem jest Wimbledon z kwotą przekraczającą 63 miliony dolarów. Już za pierwszą rundę zawodnicy i zawodniczki otrzymali po 100 tysięcy dolarów. A propos debla, tutaj gracze za zwycięstwo w Nowym Jorku otrzymali po 750 tysięcy dolarów, ale zostanie chwilę przy kobietach. Rywalizację żeńską wygrała Łotyszka Jelena Ostapienko i Ukrainka Ludmiła Kiczynok. Co ciekawe, ta druga zawodniczka poinformowała, że nie spodziewała się, że tak dobrze wypadnie podczas US Open i z tego powodu odwołała swój ślub, który miał się odbyć w ostatnią środę. Mój chłopak mógłby być już moim mężem, bo mieliśmy zaplanowany ślub, ale nie wyszło. Mówiła rozbawiona Ukrainka. Podczas trwającego obecnie w Nowym Jorku US Open sprzedaż pojedynczego koktajlu, który jest specjalnością turnieju, przekroczy 10 milionów dolarów. Sama sprzedaż tego napoju mogłaby pokryć łączną pulę nagród mistrzowskich dla zwycięzców singla mężczyzn i kobiet. To 3 600 000 dolarów w tym roku. Turniejowa historia koktajlu sięga 2007 roku. Nie jest tani, kibice płacą za niego 22 dolary, zresztą cena regularnie rośnie od 4 lat. W tym przypadku organizatorzy z dumą podkreślają, że oryginał można dostać tylko na US Open. Słuchaczy trzeciej strony medalu pozdrawiam z tej strony Oceanu Atlantyckiego. Jan Pachlowski. My Janka też serdecznie pozdrawiamy i przechodzimy do rozmowy z Lechem Sidorem. Lechu, bierzemy się za bary z turniejem pani najpierw. Aryna Sabalenka, zgodnie z oczekiwaniami, ona była jednak faworytką numer jeden do wygranej na Flushing Meadows, prawda? No bez wątpienia, po tym co pokazała po przerwie. Przerwa związana z tym, że nie grała w Wimbledonie, nie grała w igrzyskach, więc była wypoczęta i wróciła, potem zgarnęła Cincinnati śpiewająco i tutaj ten US Open też w jej wykonaniu naprawdę niezły. Chociaż był taki jeden moment, ja tak patrzyłem, przyznaję szczerze, bez bicia, jednym okiem na ten finał kobiecy, bo dużo tego tenisa miałem w ostatnich dwóch tygodniach. 5-2. Początek trochę nerwowy, one się tak szarpały, bo wiadomo, finały to jednak jest trochę inna bajka. Przypominamy 7-5, 7-5, tak. Zwycięsko Sabalenki. Ale było 5-2 Sabalenki. Sabalenki było prowadzenie 5-2, myślę sobie, o, szkoda, że tak się chyba trochę spaliła, nie nadążała Pegula, wyglądała nieźle w całym turnieju, dobrze przygotowana. I tak wiesz, otwieram to drugie oko, patrzę po 5. I mówię, to znaczy, że jednak Sabalenka, te stare jej koszmary wróciły. Prawdopodobnie straciła regularność. Ona jest w ogóle dziwna, bo ona teraz mówi się o niej, że to jest inna tenisistka, że jest taka bardziej stabilna emocjonalnie, poprawiony ten serwis, no huknięcie z prawej i z lewej potężne. Nawet widziałem takie zestawienie, że zrobiono zestawienie 4 osób, 3 tenisistów, Alcaraz, Djokovic Sinner, ale nie chcę. Alcaraz i Sabalenka. I średnia prędkość Sabalenki forehandu wyższa była. Chyba żartujesz. Naprawdę, o 1 km. Tam było 128 do 127, ale to jest to i tak pomyślałem, że już ją tak chwaliliśmy, że tak wydoroślała, że zmądrzała, że nie ma tych, pogoniła parę osób w tym turnieju tak solidnie, naprawdę, że trochę było mi ich szkoda. I mówię, czyżby w finale nie trzymała ciśnienia? No potem się okazało, że 7-5, 7-5. Po tych 7 gemach pierwszych myślałem, że będzie bardziej jednostronny ten finał, bo ona rzeczywiście ma jeszcze takie maniery, a to zrobi jakąś minę dziwną, a to jakiś piruecik po swojemu. Jeszcze jej brakuje takiej stabilizacji na topie, tak? Nie, tak, to dobrze powiedziane. To w cudzysłów to wezmę, ale takiej stuprocentowej zawodowej koncentracji, żeby nie wypuszczać przy okazji takich meczów ważnych niczego, czego nie powinna wypuścić. Było parę piłek na Viva zagranych, troszkę tak nieprzemyślanych, jakby ona chciała, nie wiem, pokazać całemu światu, że potrafi, jakiś skrót wpadła na pomysł szatański, nie wiadomo skąd, zagra we własne pole. No, to są rzeczy, które deprymują. Tak czy inaczej wygrała w Nowym Jorku po raz pierwszy. Wygrała, to jest trzeci turniej wielkoszlemowy wygrany przez Arynę Sabalenkę. Słuchacz prosił o to pytanie. Jak ty oceniasz występ Igi Świątek na Flushing Meadows? Powiem tak, no słuchacz bardzo miło, że dzwoni, trzyma radio przy uchu, musi mieć małe to radio, bo mam nadzieję, że to nie te z Nowego Jorku, z tych, wiesz, te boomboxy takie, bo by nie utrzymał. Tak. Wiesz, wraca moda na boomboxy. No ale to nie brzmiało, jakby nosił boomboxa. Natomiast jak zagrała, czego brakuje, czego bym dołożył, to są tematy na zupełnie inny program. Dużo dłuższy, sugerujesz. Tak, to są programy i tematy ryzykowne dosyć. To inaczej, zapytam cię, no bo pojawia się taka opinia, że Iga Świątek robi się specjalistką od wygrywania tylko jednego turnieju wielkoszlemowego, jakim jest French Open. Co ty na to? Znaczy, wiesz, że French Open, nazwa, jak ja ją słyszę, to tak... Roland Garros. Nie bardzo wiem, o co ci chodzi, natomiast tak, w Paryżu... W Paryżu to są... Paryż i mączka to są jej priorytety życiowe, bo ona jest wychowana na tej mączce i tego się nigdy nie zmieni. Tak samo jest z Amerykanami, tak samo jest z Brytyjczykami, jedni mają cement, na którym się wychowali, drudzy mają trawę i tam się pewnie czują. My, no Polacy, wychowujemy się na korcie ziemnym i to mamy w DNA tenisowym. Natomiast Iga miała dwa główne cele i myśmy też mówili o tym wielokrotnie. Wygranie Roland Garros i igrzysk. i cała reszta nie miała dla niej tak naprawdę znaczenia. To były tylko takie turnieje, które były do zagrania, a nuż coś się uda. Nie robiła mini szczytu formy na te pozostałe turnieje. Ale US Open już wygrywała w swojej karierze. No nie, no tak, oczywiście. No, ma tylko Roland Garros. Trochę US Open. Nie po drodze z trawą, ale to też pewnie się zmieni, bo to trzeba zmienić trochę specyfikę treningu i na pewno przy jej takich umiejętnościach, właściwościach fizycznych to się da zrobić łatwo. Natomiast trochę jednak, i tu muszę przyznać otwarcie, przynajmniej dla mnie, no bo wiadomo, że z tymi opiniami jest różnie. Każdy ją ma. Świętej pamięci Maria Czubaszek mówiła, że opinia jest jak... Wiemy. Dziura wiemy gdzie i każdy ją ma, prawda? I wiemy, że temat Igi jest ryzykowny, Hurkacza troszkę mniej, natomiast wygląda, że jest taka w pewnym sensie stagnacja, jeżeli chodzi o udoskonalenia jej tenisa, jakby... Stoi w miejscu, może za dużo powiedziane, ale coś na kształt. Mało jest urozmaicony ten tenis. Robi się taki monotematyczny, pozostałe tenisistki zaczynają ją rozszyfrowywać, czytają dobrze grę. Pamiętajmy, że wchodzą nowe, te w cudzysłowie stare nie śpią. Trenerzy w sztabach pracują na pełnych obrotach, szukają słabych miejsc, pięt achillesowych, dziur w tenisie Igi, a tam jest kilka takich, które można wykorzystać. No i to widać. No świat też nie spasował, nie wywiesił białej flagi, powiedział: Iga jest wielka, nie gramy, bo się boimy, prawda? Jessica Pegula znalazła te słabe punkty. Wspomniałeś o tym, że Hubert Hurkacz jest mniej ryzykownym tematem. No dla mnie... Szybko odpadł z US Open, tak, pożegnał się z trenerem. Pożegnał się z trenerem, to i dobrze, bo chyba się wypaliła ta współpraca. Praca i z Craigiem Boytonem. Craig Boyton. Zresztą ostatnio tak patrząc na te interakcje, trener, zawodnik, boksy w US Open, to widać, bo świetnie kamery to pokazują, te boksy, gdzie są trenerzy od przygotowania fizycznego, tak, i znajomi, oni grają razem z nimi, a Craig Boyton tak troszkę grał, no tak właściwie w ogóle nie grał, tam siedział i odcinał te kupony chyba i podobno... Sugerujesz, że drzemał? Znaczy, może nie być, miał okulary i może za tymi okularami drzemał, no. Mama Siriny Williams wielokrotnie kapelusik nakładała, miała wielkie te bzyki, te okulary takie, i ona spała. Ona wręcz drzemała, ale nikt się tym za bardzo nie przejmował. Natomiast Craig Boyton nie wnosił niczego dobrego od ostatnich 2 lat. Nie raz mówiłeś w tej audycji. Nie próbował. Tak. I to było jak troszkę słabo tak. Słabo sobie radzi Hubert Hurkacz w turniejach wielkoszynowych. Dokładnie. I to było bolesne, że on nie próbował nic. Że jakby, wiesz, no okej, jest siódmy, tak? W tym piku swoim siódmy. Osiągnęliśmy świetne wyniki. Mi jest z tym dobrze. Hubertowi było też dobrze do czasu. Podobno, to jest taka plotka zasłyszana z dobrego źródła, podobno po tej kontuzji Hubert przed US Open w tym swingu amerykańskim nie chciał grać za bardzo. I podobno do Cincinnati czy do Montrealu, już teraz nie pamiętam, Boyton go trochę przymusił. Wypchnął, tak. Trochę go wypchnął i mówi graj. I wydaje mi się, że to było za wcześnie zaczęta ta marszruta po kontuzji. Widzieliśmy kompresyjne kalesonki na nogach Hurkacza. To też dowód na to, że tam jeszcze nie wszystko było okej. No bo kto gra dla przyjemności w kompresyjnych kalesonach i to czarnych w US Open, gdzie jest, wiesz, 30 stopni i 80 stopni. Jak w dżungli, tak. Także jemu nie zazdrościmy. No i potem... Hubert jak na siebie to i tak podjął supermęską decyzję, bo wiem, jak jest Hubert. On jeszcze, gdyby nie był naciskany, te wyniki były w miarę niezłe, to myślę, że on jest tak spolegliwy, że on by się, wiesz, tam pokiwał głową i żeby tego Boytona trzymał, ale dobrze, że tak się wydarzyło. A plotkuje się, kto będzie następcą Boytona? Oj, dużo jest. Okay. Iwańsewicz, Becker. Wydaje mi się, że nie może być tam człowieka z bardzo dużym ego, który nie będzie w stanie tego ego wsadzić do tylnej kieszeni, żeby nie wychodził przed szereg, bo jednak w takim duecie Hubert musi być postacią pierwszoplanową. Jeżeli przykładowy Becker, a on tego w życiu by nie zrobił, bo gdzie by nie weszli, to tam Becker grałby pierwsze skrzypce. I Iwańsewicz po odejściu od Dżokowicza też mógłby być takim trochę niebezpiecznym. Jest Magnus Norman. Pamiętasz Magnusa Normana? Tylko że Magnus Norman znowu styl, cierpliwe granie, duże zdrowie, przebijanie, ale jest podobny charakterem do Huberta. Mentalnie. Nigdzie spokój, go nie tak. było widać, żadnych skandali, żadnych nawet, wiesz, tam media społecznościowe nie. I widząc, jaki jest problem u Hurkacza, bo przecież będąc sam na turze, on obserwuje, że trzeba dołożyć trochę dynamiki, trochę agresji, to myślę, że Magnus Norman znalazłby taką ścieżkę i taki sposób, a on z kolei 100%, nawet nie 100, tylko 200, byłby w stanie zapomnieć o tym, kim jest i wypuścić tego hurkacza przed siebie. I na zakończenie, bo Lech Cidor komentuje dzisiejszy finał razem z Karolem Stopą na antenie Eurosportu. Finał turnieju panów, czyli Jannik Sinner kontra Taylor Fritz. Krótko, Sinner, Fritz. Wszyscy eksperci stawiają na Sinnera, ty też. Ja stawiałem na finał Sinner Tiafoe. Jednak, pięć setów przypomniałem. Tiafoe mnie zawiódł, bo miał 2-1 miał w setach i coś tam nie zagrało. Odzyskał swoją super formę fizyczną, bo jak na niego popatrzymy, to ale o kim teraz mówisz? O Tiafoe. Wygląda jak drwal. No, jego gdybyśmy go zobaczyli w ciemnej ulicy, uciekalibyśmy, gdzie pieprz rośnie. No przecież to jest naprawdę atleta nieprawdopodobny. Fritz taką dobrze rozumianą bezczelnością i odwagą go ograł. Miał troszkę więcej cojones w końcówce, nadepnął był na gaz. Był bardziej amerykański. Tak, był taki bardziej taki golden boy. Parskający. Dokładnie tak. A co do finału, to jest, wydaje mi się, sprawa otwarta, bo Sinner idzie w kratkę przez turniej, ten początek, ta afera dopingowa ją uciążyła, on otwierał mecze o rany, jak on otwierał, skrzypiały te drzwi, które on otwierał, no dramat, po prostu. Męczył się ten chłopak kompletnie. Ale na Oliwiu w końcu. Ale w końcu na Oliwiu, tak, WD-40 psiknął i pojechało. Na czynniki pierwsze rozbieramy w 3 sekundy, bo mamy mało czasu. Sinner jest numerem 1. Jest w finale, zaznał już smaku wygrywania wielkiego szlema, nie wypada mu przegrać. Zrobi wszystko, stanie na swojej karota head, żeby wygrać, no bo będzie miał wsparcie trybun. Karoto boys przyjadą, na pewno będą dopingować, ale z kolei Taylor Fritz, showman, gwiazda, ten golden boy. No, Amerykanie czekają na ale jak triumf. Długo, no po Rodiku tam dziura taka wielka, wiesz, jak ozonowa, tak, wręcz. Więc te trybuny będą szalały. W miarę są fair trybuny, z tego co obserwuję przez cały turniej, ale ten fair może się skończyć. Natomiast no, czy Taylor Fritz się nie spali? To jest to pytanie, bo ma argumenty. No gra pięknie w tenisa, gra swój tenis życiowy. Wydaje się, że no ten jeden mały krok do bycia mega gwiazdą amerykańską może go trochę sparaliżować, albo nie. Jest wychowany w duchu amerykańskiego. Proszę Państwa, nie wiem jak Państwo, ja czuję się zachęcony. O 20:00 początek transmisji w Eurosporcie. Lech Cidor, Karol Stopa skomentują finał męskiego US Open. Dziękuję Lechu, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Get enough, I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. Call me when you're there. I said I bought you something rare, and I left it under clear. So now she's coming up the stairs. So I'm pulling up a chair, and I'm pulling up my hair. Baby, I think you were made for me. Somebody write down the recipe. Been trying hard not to overeat. You're just so sweet. Billie Eilish, chociaż dyrektorka naszej anteny mówi Billie Eilish. Ja sam już nie wiem, jak na nią mówić. W każdym razie kończy się trzecia strona medalu i z reguły w tym czasie audycji prezentujemy raporty z najlepszych piłkarskich lig europejskich, ale w związku z tym, że ligi nie grają, bo gra Liga Narodów, to po prostu zerkniemy do tych krajów, gdzie są te silne ligi, bo te kraje grały w Lidze Narodów. Zaczynamy od Włoch. Włosi ograli Francuzów i to na Parc des Princes. incredibile di tutti. Forse non sarà una canzone. Włosi czekali na mecz w Paryżu jak na ścięcie. Chodziło wyłącznie o to, żeby uniknąć blamażu. Najwięksi optymiści liczyli, że może jakoś uda się zremisować. Katastrofa na Euro była bolesną zadrą we włoskim sercu. Szczególnie mecz ze Szwajcarią od ćwierćfinał, w którym Włosi po prostu stchórzyli i nie podjęli walki. Drużyna poszła w rozsypkę. Wobec tego trener Spalletti zbudował nową. Jak się okazało, o niezłomnej psychice. Gdy po 14 sekundach Włosi stracili bramkę, sprawozdawcy popadli w czarną rozpacz. Ale zespół natychmiast otrząsnął się i natarł na Francuzów. Wyrównującą bramkę po kombinacji Di Marco z Tonalim można by z powodzeniem pokazywać w cyrku. Dwa skuteczne kontrataki były też pięknej urody. Po meczu Spalletti promieniał. Hanno fatto la partita che dovevano fare, per cui... Zagrali tak jak powinni, należą się podwójne brawa. Najważniejsze było to, że byliśmy naprawdę drużyną. Wierzyliśmy w siebie, pokonaliśmy przeciwnika, który mieszkał w nas. Italia Show, co za noc, odrodzona squadra azzurra, zachwycała się nazajutrz Gazeta dello Sport. Najwyższe noty, ósemki, otrzymali Spalletti i drużyna jako taka, czyli Ideo. Zespół grał lepiej niż suma umiejętności i indywidualnych poczynań graczy. W dzisiejszym wydaniu dziennika czytamy, że Italia wreszcie odnalazła szybkość, skuteczność i piękno gry. Eksperci wskazują przede wszystkim na graczy środka pola. Ricci 23 lata, Fratesi i Tonali po 24, a wspomagający ich Calafiori zaledwie 22. I to właśnie te żółtodzioby rozbiły w Paryżu Francję z Mbappé, Barcolą i Griezmannem. Tylko gdzieniegdzie, jak w La Stampie, można przeczytać: to pierwszy dobry mecz od 3 lat, ale pochwały przesadne. W Paryżu zaledwie wypłynęliśmy na powierzchnię i złapaliśmy trochę świeżego powietrza. Jutro cudownie przemieniona squadra azzurra zagra w Budapeszcie z Izraelem. Tym razem we Włoszech nikt nie ma wątpliwości, kto wygra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Bardzo wysoko cenimy w redakcji sportowej futbolowe relacje pana Piotra, te futbolowe relacje Filipa Jastrzębskiego w sprawach niemieckich, piłkarskich także. Dla reprezentacji Niemiec to nowy rozdział. Co prawda z tym samym trenerem, ale już z innymi piłkarzami. Po Mistrzostwach Europy, które nasi zachodni sąsiedzi zakończyli na ćwierćfinale, z kadrą pożegnali się m.in. Toni Kroos, Ilkay Gündogan czy Manuel Neuer. Opaskę kapitańską założył zatem Joshua Kimmich, a w bramce stanął Marc-André Ter Stegen. Inauguracja Ligi Narodów wręcz wymarzona. Niemcy rozbili w Düsseldorfie Węgrów aż 5-0. Gwiazdą meczu Jamal Musiala, który strzelił gola i asystował przy 3 bramkach. Do siatki trafiali również Niklas Füllkrug, Florian Wirtz, Aleksander Pawlowicz i Kai Havertz. Niemieckie media pieją z zachwytu, bo było i efektownie, i skutecznie. Tego samego zdania jest trener Julian Nagelsmann. Zespół świetnie sobie poradził. Naprawdę dobrze to się oglądało. Moim zdaniem reprezentacja ma sprawiać przyjemność. Trzeba więc dobierać takich zawodników, którzy potrafią zachwycać. I tak właśnie było w tym meczu. Liga Narodów to dla Niemców poligon doświadczalny. Mogą sobie na to pozwolić, bo trafili do dość łatwej grupy. Oprócz Węgrów na rozkładzie mają również Holendrów i Bośniaków. Można więc spokojnie budować zespół na najbliższe lata. Następny sprawdzian we wtorek. Die Mannschaft zagra w Amsterdamie z Holandią i spróbuje potwierdzić, że mecz z Węgrami nie był jednorazowym wybrykiem, tylko początkiem drogi, która ma się zakończyć za 2 lata w finale amerykańskich Mistrzostw Świata. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. To jeszcze nasz redakcyjny Beniaminek z Hiszpanii, Dariusz Goemi. Pierwszy tydzień września to w piłkarskim kalendarzu czas na reprezentację. Hiszpanie w czwartek rozpoczęli swoje zmagania w Lidze Narodów, grając w Belgradzie przeciwko Serbii. Mimo wielu okazji, obu zespołom brakowało dokładności w polu karnym, a pudło meczu zaliczył Jukajowicz, który chybił obok bramki w sytuacji 1-1. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a już dziś Hiszpanie znajdują się w Genewie, gdzie wieczorem zagrają przeciwko Szwajcarom. Przedmiotem dyskusji po meczu z Serbami jest przede wszystkim temat przemęczenia piłkarzy, czego przykładem jest fakt, że tzw. wirus FIFA pochłonął już w trakcie tej przerwy 4 zawodników Realu oraz po 1 Barcelony oraz Atleti. Selekcjoner Hiszpanii Luis de la Fuente odpowiadał dziennikarzom, że jest to przerzucanie odpowiedzialności na trenera oraz że to nie on ustala kalendarz.